Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Hicr suresinin 16. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Hicr, Arapça bir kelime ve Arap'ın dilinde akıl manasına gelir. Aynı zamanda Hicr, Medine ile Tebuk arasında bir zaman belirli bir grubun yaşadığı peygamberlerini inkar etmesi nedeniyle helak edildiği, topyekun helak edildiği bir yerin adıdır. Ashab-ı Hicr deniliyor. Yani Hicr'da yerleşik insanlar manasına geliyor. Bu surede o manayadır. Ama Kur'an-ı Kerim'de yine lizi hicr, akıl sahipleri için kelimesini kullanmış Allah Celle Celaluhu. Hani hücre kelimesi, ev, oda manasına gelen, dışarıdan içeriği koruyan bir duvarlarla çevrili odaya da hücre kelimesini kullanıyoruz ya, gözlerden, kem gözlerden koruyan, güneşin sıcağından, kışın soğuğundan bizi koruyan evlerimize de odalarımıza da hucura diyoruz. Akıl da bizi birçok kötülüklerden koruduğundan dolayı Arap'ın dilinde hicr kelimesi akıl içinde kullanılmıştır. Aklımız Allah'ın ayetlerini anlamak için yaratılmıştır. Rabbimizin de iki türlü ayeti var dedik. Bir, Kur'an'daki ayetler. Geçmişte İncil'deki ayetler, Zebur'daki ayetler, Tevrat'taki ayetler ve diğer sahifelerdeki ayetler. Bir de Rabbimizin tabiat ayetleri var dedik. İnsanoğlunun Allah'ın lütfetmiş olduğu akılla keşfettiği bütün tabiat kanunları Rabbimin birer ayetidirler. Ve o tabiat kanunları yine Rabbimizin verdiği akılla anlaşılmakta, keşfedilmektedir. Hicr suresinin 16. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bizim gözlerimizi bir de gökyüzüne çeviriyor. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Biz gökyüzünde burçlar kıldık, burçlar yarattık ve bakanlar için gökyüzünü o burçlarla süsledik diyor Allah Celle Celaluhu. Büyük şehirlerde yaşayanlar, elektrik ışığının çok olduğu yerde yaşayanlar, gökyüzünün güzelliğinin pek farkına varamazlar. Ben de İstanbul dışına gittiğimde yaz mevsiminde ışığın olmadığı anlarda gece saat 12'den sonra, hele hele bir de ay da olmazsa gökyüzünde ve etraftan köyler de görülmezse, köylerin elektrik ışıkları da etkiliyor. Ve gökyüzüne baktığınızda gökyüzünün güzelliğini o zaman anlıyorsunuz. Masmavi bir atlasın üzerine, denizin üzerine bembeyaz, pırıl pırıl ışık saçan ve göz kırpıp duran ve milyonlarca şekilde, desende, geometrik şekillerde bize görünen yıldızlar. Allah Celle Celaluhu diyor ki gökyüzünü de onlarla süsledik. Burçlarla süsledik. Burçlar için yıldız kümeleridir diye mana verilmiş. En yüksek yerde yıldız kümelerine burçlar diye isimlendirilmiştir, denilmiştir. Ve semâi zâtil burûcu suresinin tefsirinde de anlatmaya çalışmıştık. Burçlar sahibi olan, yani burçlar olan gökyüzüne yemin ediyor Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet-i kerimede de ölüm nerede olursanız olun size ulaşır. Velev kuntum fi burucin müşeyyede. Çok yüksek yerlerdeki burçlarda da olsanız ölüm size ulaşır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani en yüksek bir dağın tepesine bir kale yapsanız, kalenin de üstüne bir burç yerleştirseniz oraya da ölüm ulaşır. Denizin ortasına kız kulesi yapsanız, kızınızı orada saklasanız, eceli orada da gelir. Tarihimizde, insanlık tarihinde birçok efsaneler bunun üzerine söylenmiş, yazılmıştır. Doğrusu nerede olursanız olun, ölüm size ulaşacaktır diyor Rabbimiz. Ama bu ölümlü dünyayı da Allah Celle Celaluhu bize süsleyivermiştir. Buradan bize şöyle bir mesaj da çıkar. Ölümlüyüz. Ne gereği var? Öyle olacağına böyle olsun, nasıl olsa gidici değil miyiz demek doğru değildir. Bir günlük de kalacak olsak kaldığımız yeri temiz ve güzel yapmak durumundayız. Ölümlü dünyayı Rabbim güzel yarattığını, bizim gökyüzüne baktığımızda gözlerimizin güzel bir manzarayla karşılaşmasını temin etmiş Allah Celle Celaluhu. Ve zeyyennâhâ linnâzirîn diyor. Ve hafiznâhâ min kulli şeytanin racîm. O Rabbin rahmetinden kovulmuş şeytandan biz o gökyüzünü koruduk diyor. İlla men isteraga sem'a fe etbe'ahu şihabun mübin. O gökyüzüne çıkıp da yukarılarda neler olup bittiği konusunda kulak hırsızlığı yapanlara derhal bir apaçık bir alev onları takip eder diyor Allah Celle Celaluhu. Yani her şeyin kendi sınırları içerisinde hayat süreceğini, cinlerin, şeytanların gökyüzüne çıkamayacağını, gökyüzüne derken herkesin gökyüzü anlayışı ve sınırı ayrıdır. Kur'an'dan anladığımızı söyleyeyim ben. Rabbim Mülk suresinde وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Biz dünya semasını yıldızlarla süsledik diyor Allah Celle Celaluhu. Dünya semasındaki yıldızlar, yani şu gökyüzünde gördüğümüz ve görmediğimiz, rasathanelerde görülebilen ve de görülemeyen, yıldızların tamamı gökyüzü semasında, yani dünya semasında olduğuna işaret ediyor ayet-i kerime. Peki, ilim adamlarımıza kulak veriyoruz. Onlar da diyorlar ki, filan yıldız, bir yıldızdan bahsederken, bize uzaklığı şu kadar milyon kilometre diyemiyorlar. Milyar diyemiyorlar. Trilyon diyemiyorlar. Katrilyon da diyemiyorlar. Niye? Rakam yetersiz. Onun için diyorlar ki, o ışık, yıldızın ışığı bize 5 milyon ışık yılında ulaşıyor. Yani uçaklarımızın hızı işte saatte 1000 kilometre, 1200 kilometreye ulaştılar. Işığın hızı saniyede 300 bin kilometre. Saniyede 300 bin kilometre ışığın hızı. Işık hızına bir gün bir uçağı ulaştırabilirsek, şimdilik hayal hanemizde duruyor, hayal edebiliyoruz ancak, ve o uçağı veya o uyduyu veya o Soyuz'u veya Apollo'yu neyse o yıldıza doğru gönderirsek, saniyede 300 bin kilometre ışık hızıyla giderse 5 milyon yılda varabilecek oraya. 5 milyon derken 5 kelimesine takılmayalım, milyonunu da gözümüzün önüne getirelim. Biz 2000'li yıllarda yaşıyoruz bakınız. 2000 yıldır dünya yaşıyor. Hazreti İsa'nın doğuşundan bu tarafı esas alırsak uzun bir yıl. 5 milyon yılda varacak o alet. Bütün onlar da dünya semasında. Dünya semasının hesabını buna göre yapın. Onun üstüne çıkmaya cinlerin, şeytanların gücü yetmez. Rabbim onları oradan geçirtmeyen bir ateş kütlesiyle engellediğini bize haber vermektedir. Haber böyle. Ha, bunun yorumuna gelince, yani tefsircilerimizin dediğine gelince, geçmişte her tefsircimiz kendi çağında gökyüzü biliminin verilerine göre tefsir yapmış. Benim üslubum ve prensibim bu değildir. Niye? Çünkü ilim alemi ben son sözümü söyledim demiyor. Araştırmalar devam ediyor diyor. Öyleyse bugünün verilerine dayanarak Kur'an ayetlerini bunların bugünkü bilgilerine uydurmak doğru değildir. Kur'an bundan 1000 sene sonra gelecek olan insana da hitap etmektedir. Onun için geniş olan manayı daraltmanın anlamı yok. Gökyüzünden gözlerimizi yeryüzüne çeviriyor Allah Celle Celaluhu. Vel arza medetnâhe ve elgayna fîhâ ravâsiye. Biz yeryüzünü yaydık ve o yeryüzünün üzerine de dağları çaktık. Kazık gibi dağlar çaktık. Bir başka ayet-i kerime de entebîde bihim der. Dağların niçin yaratıldığını, insanların dengede olması, sarsılmaması için dağların yaratıldığını. Dağlar yeryüzünün en önemli denge unsurları. Ve enbetnâ fîhâ min kulli şeyin mevzûn. Ve o yeryüzünde biz her şeyi ölçülü bir şekilde bitirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ölçülü kelimesinin içine çok şey giriyor tabii ki. Bir, bu çiçek bu kadar büyür. İyi bakarsanız biraz daha büyür. Bir kavak ağacı kadar büyümez bu çiçek. Çınar ağacını en iyi toprakta, en iyi sularla, en iyi ziraat mühendislerimizin nezaretinde bakılır ve onun bir sınırı vardır. Çınar ağacının sınırı vardır. İstanbul'un tamamını kaplayacak büyüklükte çınar yeryüzünde olmamıştır. Her şeyin, yani her bitkinin, yani karınca fil olmuyor. Bütün dünyanın bilim adamları bir araya gelseler, karıncanın bakımını üstlenseler, karıncayı fil kadar büyütemiyorlar. Ha, bakımla biraz geliştirirler. Hani cüce adamlar, eğer bu halledilmiş olsa cüce adamları 1.30 boyunda, 1.20 boyundaki insanları 2 metre büyütsünler, olmuyor. Ha, uzayanların da belirli bir sınırı var. 2.5-3 metreyi yukarıya çıkarılamıyor. Eğer bu mümkün olmuş olsa insanlarımızı alıversinler, basketbolcu yapmak üzere belirli bir hastahanede versinler gıdaları, yaptırsınlar efendim hareketleri. adamların boyunu bir iki, iki buçuğa çıkarıversinler. Olmuyor. Her şey ölçülü yaratılmış. Bu bizim için iyidir. Bizim doktorlarımız, ilim adamlarımız o ölçüyü buldurmak, eksik kalanları neden dolayı eksik olmuş, o pürüzü gidermektir bizim görevimiz. Bir bu, bir de ölçülü yarattık diyor, bütün bitirdik biz bunları. Mekke'deki hurmayı alıp Erzurum'da karların arasında yetiştiremiyoruz. Soğuk memleketlerde veya belirli bir serinliğin üzerinde yaşayan çam ağaçlarını sahilde bitenleri de karların olduğu yerde yaşatamıyoruz. Bütün bunlar aslında bizim için yaratılmışlardır. Yani o bitki orada gerekir, o ağaç orada gerekir. O soğuk ülkenin meyvesi, sebzesi ve yiyecek yiyeceği soğuk ülkede yaşayan insanların sıhhatine uygundur. Sıcak ülkede bitenler de o ülkenin insanları için uyumludur. Onun için hani tabii gıdalara önem verenler bize ne tavsiyesinde bulunuyorlar? Halen televizyonlarımızda doktorlarımız, diyet uzmanlarımız. Bulunduğunuz şehirde biten sebze ve meyveleri yiyiniz. Ve her şeyi zamanında yiyiniz. Yani kış gününde karpuz yemek fazla sıhhatli olmadığına işaret edilir. Karpuz ne zaman çok çıkar? O çıktığı dönemde yemek insan vücuduna yararlı. Portakal ne zaman çıkmışsa o dönem için yenmesi gerekir. Ha, bunun dışında bu sahnelerde bekletilerek yaz meyvesini, kış meyvesini yazda yiyor muyuz? Yiyoruz ama doktorlarımızın bize tavsiyesi her şey kendi mevsiminde. Rabbim öyle vücutumuza ve tabiata uyumlu olan şekli Rabbimin yarattığıdır. Rabbim biz her şeyi ölçülü bir şekilde bitirdik diyor. Ve cealna lekum fiha me'ayişe ve men lestum bi razikin. Sizin için orada maişetler kıldık. Yani sizin de maişetinizi, yeme içme ihtiyaçlarınızı o tabiatta yani yeryüzünde yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve men lestum bi razikin. Siz onları rızkını veremezsiniz diyor. Rızıklarını veremediğiniz canlıların da rızkını biz yarattık. Sizinkini yarattık. Bir de rızkını veremediklerinizin rızkını da biz yarattık. Diyor Allah Celle Celaluhu. 24 saat çalışanlarımız, istirahatında bile işini düşünenlerimiz neyi düşünüyor? Kendini düşünüyor, eşini düşünüyor, çocukların düşünüyor, çevresini düşünüyor, kendi köyünü düşünüyor, mahallesini düşünüyor, kendi milletini düşünüyor. Bir de insanlık ailesini düşünenlerimiz de var. İyidir bu. Ama denizdeki balıkların rızkını hiç düşünmedik biz. Havadaki kuşların rızkını hiç düşünmedik biz. Karada adını bilmediğimiz ve görmediğimiz küçüklü büyüklü canlıların rızkını da biz düşünmedik. Ama Allah Celle Celaluhu onların rızkını da biz veririz. Uzağa gitmeye gerek yok. Derken evlendiniz, çocuğunuz oldu. Onun rızkını Allah Celle Celaluhu veriyor. Yok hocam vallahi ben çalışıyorum Allah'ın bu işle alakası yok. Değil öyle. Çocuk doğmadan bir gün önce annenin göğüslerinde süt yoktu. Çocuk doğduğu günden itibaren süt geldi. Yahu Allah Celle Celaluhu her türlü ayetini ve mucizesini bize gösterip duruyor da gördüklerimiz üzerinde fazla düşünmüyoruz. Çocuğun rızkını gönderiyor Allah Celle Celaluhu. Ve babanın ailedeki huzurunu genişletiyor. Hani birçok aile anlatıyor ya televizyon ekranlarında bu aile dedikoduları anlatılırken, çocuk doğduktan sonra geçimimiz biraz daha iyi oldu. Aile arasındaki uyumsuzluk uyumlu olmaya başladı diyor. Yani çocuk hem huzuru getiriyor hem de rızkını kendi beraberinde getiriyor. Yani Allah Celle Celaluhu veriyor. Vermiyor, veriyor. Annenin göğüslerinden akan süt bir gün önce yoktu. Doğduğu günden itibaren gelmeye başladı. Ve sen fakir bir adamsın. Hanımına ihtiyacı olan gıdaları alamıyorsun. Suyla, ekmekle besleniyorsun. Ama Allah Celle Celaluhu sütün içerisine gerekli olan karışımı o ekmek ve sütten çıkarıp veriyor. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunzilehu illa bi kaderin malum. Her şeyin hazinesi bizim yanımızdadır diyor Allah Celle Celaluhu. Biz o hazineden belirli ölçülerde indiririz diyor Rabbimiz. Çocuğa, doktorlarımızın ifadesi bunlar tabii, benim anlayabildiğim kadarıyla. Yani şu anda beni dinleyen değerli doktorlarımızdan biri, hocam eksik bilgi veriyorsun diyorsa doğru söylüyor. Eksik bilgi veriyorum çünkü doktor değilim. Ama yanlış bilgi vermemeye gayret gösteririm ben. Kesin eksik bilgi veririm de yanlış bilgi vermemeye dikkat ederim. Bir günlük çocuğun sütü bir günlük çocuğa uygun olarak verilirmiş. Çocuk bir aylık olunca bir aylık çocuğun ihtiyacı bir günlükkinden farklıymış. Onun için Rabbim sütünü de ona göre veriyor. Ve 6 aylık çocuğa 6 aylık ihtiyaç sütün içerisinde veriliyormuş. Yani annenin 6 aylıkken sütünün karışımı araştırılsa bir günlük sütle aynı değilmiş. Yani Allah Celle Celaluhu diyor ki biz o tarafımızdan olan hazineden belirli ölçülü miktarda indiririz diyor. Annenin göğsünden ayarı biz yapmıyoruz. Dünyanın en gelişmiş hastanesindeki doktorlarımız da yapmıyor. İlim adamlarımız da yapmıyor. Ama Allah Celle Celaluhu'nun o indirdiği tam çocuğa uygun şekilde geliyor. Yağmurlar da öyledir. Belirli, yani Rabbim tarafından belirli miktarda indiriliyor. Hazine Allah Celle Celaluhu'na ait. Denizler onun. Yıldızlar onun, dağlar onun, dereler onun, çiçekler onun, çocuklar onun, böcekler onun, her şey onun. Oradan alıyor ve o yine bize veriyor. Ve bizim ihtiyacımız kadarını veriyor. Bazen daraltıyor. Yani günlerce, aylarca yağmurun yağmadığı, o da bir hikmete binaendir. Bizim her han dediğimiz yere han yapsa, hamam dediğimiz yere hamam yapsa, insanlık kendi elleriyle kendisini öldürür. Ya Rabbi, adam filanı kahret diyor. Öyle bir başlıyor ki anası da giriyor bazen kızdığı zaman, babası da bir giriyor kızdığı zaman. Hani baba çocuğunu, kızlarını evlendirmiş, birisini çömlekçiye vermiş. Ziyaretine gitmiş, nasıl işler baba demiş damat. Eğer yağmurlar yağmazsa işler iyi gidecek demiş yani. Çünkü çömlekler güneşte kuruyor. Yağmur yağarsa iflas edecek. Öbürüsü mahsul ekmiş. Baba, yağmurlar iyi giderse işler iyi gidecek diyor. Biri yağmurun yağmamasını istiyor, biri yağmurun yağmasını istiyor. Onun için Allah Celle Celaluhu her şeyin miktarını, bize faydalı olacak olanı o bilir. Biz yağmura daraldığımız zaman ellerimizi açıyoruz. Allah'tan uzaklaşmışız. Allah kendini hatırlatıyor bize. Onun için her şeyde bir hayır vardır. Değerli bir profesör, Bosnalı bir profesör burada kaldı 2 yıl kadar. Türkiye'de bazı fakültelerde de ders verdi. Şimdi Malezya'da üniversitede hocalık yapıyor. O anlatmıştı. Harbe sevilmez ama dedi, Bosna'nın Müslüman kalmasında Sırpların bu harbinin büyük etkisi oldu. Çünkü Bosna'dan bazı bozulan insanlarımız Sırplarla beraber arkadaşlık yaptılar. Domuz etini beraber cızbız yaptılar. Şarabı içtiler. İşret aleminde bulundular. Ama bu harp nedeniyle karşıdaki o Sırp arkadaşını öldürdü. Adı Ali olduğu için. Müslüman olduğu için. Adı Müslüman olduğu için öldürdü. Şimdi onun ailesi, çoluğu, çocuğu dinine sarıldı. Kurtuluşumuzun İslam'dan olduğunu anladılar. Amerika'nın Sırp'ın yanında yer aldığını gördüler. Almanya 300 bin Müslüman ölünceye kadar kılını kıpırdatmadığını gördüler. Avrupa, Müslümanlar 300 bin insan ölünceye kadar kılını kıpırdatmadı ve ondan sonra müdahale ettiler. Kendilerinin hepsinin ayrı hesabı var. Ama yardım Türkiye'den geldi. Yardım İran'dan geldi. Yardım Suud'dan geldi. Yani halkı Müslüman olan insanlardan geldi. O zaman anladılar diyor. Bizi bu dünyada da kurtaracak olan İslam'dır. Ahirette de bizi kurtaracak olan İslam'dır. Allah bizi İslam'dan ayırmasın. Müslümanca yaşamak nasip etsin. İmanla huzuruna varanlardan eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.